Ana, Auna, Una, Ina, Aina, Bana, Bauna, Buna, Bina, Beina, Tana, Tauna, Tuna, Tina, Teina, Thana, Thauna, Thuna, Thina, Thaina, Jana, Jauna, Juna, Jina, Jaina, Hana, Hauna, Huna, Hina, Haina, Khana, Khauna, Khuna, Khina, Khaina, Dana, Dauna, Duna, Dina, Deina, Dana, Dauna, Duna, Dina, Deina, Rana, Rauna, Runa, Rina, Raina, Zana, Zauna, Zuna, Zina, Zaina, Sana, Sauna, Suna, Sina, Saina, Shana, Shauna, Shuna, Shina, Shaina, Sana, Sauna, Suna, Sina, Saina, Bana, Bauna, Buna, Dina, Dina, Tana, Tauna, Tuna, Tina, Taina, Vana, Vauna, Vuna, Vina, Vaina, Ana, Auna, Runa, Rina, Aina, Rana, Rauna, Runa, Rina, Raina, Fana, Fauna, Funa, Fina, Feina, Kona, Kauna, Kuna, Kina, Kaina, Kana, Kauna, Kuna, Kina, Kaina, Lana, Launa, Luna, Lina, لين مان مون مون مين مين نان نون نون نين نين هان هون هون هين هين وان وون وون وين وين يان يون يون يين يين